الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کرم نشان ہے، بے شک تمہارے نام بمع شناخت یعنی پہچان مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت ماریشس میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور بذریعہ ٹیلی فون عرب امارات سے مجھ گناہگار کو بھی اس میں شرکت کی سعادت بصورت آواز حاصل ہو رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیٹ بھر کر کھانا مباح یعنی جائز ہے، مگر کم کھانے میں دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں، اور اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنا ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ ظاہر ہے کھانا نہ ہونے کی صورت میں مجبوراً بھوکا رہنا کوئی کمال نہیں، کھانا میسر ہونے کے باوجود محض رضا الہی عز و جل کی خاطر بھوک برداشت کرنا یہ حقیقت میں کمال ہے۔ چنانچہ روایت ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صاحب پسینے خوشبودار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے۔ دنیا میں خوب لذتیں حاصل کرنا اور نفس کی پیروی کرنا اس میں بڑا رسک ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا فرمان عالی شان ہے جو کفار کی شان میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا۔ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ یعنی ڈانٹ فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضور کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی دو روز برابر نہ کھائی. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا دولت سرائے اقدس میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، روزانہ ایک مرتبہ کھانا سنت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صبح کھانا کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے، اور اگر شام کو تناول فرما لیتے تو صبح نہ کھاتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت عادیہ ہے. اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل نہ کرے تو اس کو تاریخ سنت کہہ کر ملامت نہیں کی جائے گی. تاہم وہ عاشقان رسول جو سنتوں کا بہت درد رکھتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. الحمدللہ عز وجل کئی بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دن میں صرف ایک بار کھانے کا معمول رہا ہے. جو دن میں چار یا پانچ بار کھاتے ہیں ان کے لیے ضرور مقام افسوس ہے. ایسے لوگوں کا دنیاوی طور پر کم از کم یہ نقصان تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ اکثر پیٹ کی خرابی کے شاکی ہوتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھرنے کی پیدا ہوئی. جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو شہوتوں کا بھی ہجوم ہو جاتا ہے. اس قول میں بدعت مباحہ یعنی جائز بدعت مراد ہے. ہمارے یہاں عموماً دن میں تین بار کھانے کا معمول ہے، اگرچہ یہ گناہ نہیں مگر یہ سنت بھی نہیں. کھانے پینے کے شوق نے انداز دیا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو جتنا زیادہ کھائے گا اتنا قیامت میں حساب اس کے ذمے زیادہ آئے گا. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جبکہ ایک بار کھانا سنت ہے تو سحری اور افطار بھی سنت ہے، یہ تو دو وقت کا کھانا ہوا. اس کا جواب یہ ہے، بے شک سحری اور افطار سنت ہے مگر ان دونوں اوقات میں مروجہ کھانا پیٹ بھر کر کھانا ہی سنت نہیں. ایک آدھ کھجور یا پانی کے گھونٹ کے ذریعے بھی سحری اور افطار ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص عرفن جس کو کھانا کہتے ہیں یعنی مروجہ کھانا روٹی سالن وغیرہ دن میں ایک بار کھا لے مگر دن میں مزید تین بار ایک ایک کھجور کھا لے یا ایک ایک کپ چائے پی لے، اس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے چار بار کھانا کھایا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس نے صرف ایک بار کھانا کھایا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے سحری و افطار کا انداز ملاحظہ ہو. چنانچہ مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سال بریلی شریف میں رمضان المبارک کی 20 تاریخ سے اعتکاف کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو فرمانے لگے، جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں مگر مصروفیت بہت ہے. آخر 26 رمضان المبارک کو فرمایا آج سے میں بھی معتکف ہو جاتا ہوں. مولانا محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو کھجور وغیرہ سے روزہ تو افطار فرما لیتے ہیں، مگر میں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی دن کھانا کھاتے نہیں دیکھا. سحری کے وقت صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فیرینی اور ایک پیالی چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرما لیا کرتے تھے. ایک دن میں نے دریافت کیا، حضور فیرینی اور چٹنی کا کیا جوڑ؟ فرمایا، نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے، اس لیے چٹنی آتی ہے. سبحان اللہ، پیکر سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان میٹھی فیرینی سے قبل اور بعد اس لیے نمکین چٹنی استعمال فرماتے تھے کہ کھانے کے اول آخر نمک استعمال کرنے کی سنت ادا ہو جائے. الحمدللہ عز وجل کھانے کے اول آخر نمک یا نمکین کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے استفسار کیا، یا سیدی دن میں ایک بار کھانا کیسا ہے؟ فرمایا، یہ صدیقین جو کہ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم ہے ان کا کھانا ہے. عرض کیا، دن میں دو بار کھانا کیسا؟ فرمایا، یہ مؤمنین کا کھانا ہے. عرض کیا، اگر کوئی دن میں تین بار کھائے تو؟ تو آپ نے فرمایا، ایسے شخص کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو تھان یعنی مویشیوں کے طویلے میں رکھے، جہاں جانوروں کی طرح ہر وقت کھاتا پیتا رہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء صدیقین میں سے تھے. خود 20-20 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، مگر عام مسلمانوں کے لیے دو وقت کے کھانے کو انہوں نے معیوب نہیں رکھا. البتہ دن میں تین بار کھانا ان کو سخت ناپسند تھا، جیسا کہ ان کے ارشاد سے بھی ظاہر ہوا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت ہمارے شش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے عظیم الشان اجتماع میں مجھے سن رہے ہو، اور ساتھ ہی پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، کم کھانے والوں سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اس شخص پر مباحات یعنی فخر کرتا ہے جو دنیا میں کم کھاتا اور کم پیتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، میں نے اسے دنیا میں کم کھانے اور کم پینے کے معاملے میں آزمایا تو اس نے صبر کیا اور ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیا. اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، وہ شخص کھانے کا جو لقمہ ترک کر دے گا، میں اس کے بدلے اس کو جنت کے درجات عطا کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کم کھانے پینے والے پر خدائے رحمان عزوجل کس قدر مہربان ہے کہ فرشتگان کے سامنے ان پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے، اور اپنے کھانے سے کم کیے ہوئے ہر لقمے کے بدلے اس کا جنت میں ایک درجہ یعنی ایک گریڈ بڑھائے گا. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سلیمان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقبہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. مزید فرماتے ہیں، بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کاش ہمیں بھی بھوک سدن کم کھانے کا انمول خزانہ نصیب ہو جاتا، جو ہاتھ میں آیا بے سوچے سمجھے پیٹ میں دھکیلتے رہنا تشویشناک ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صرف ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت اس قدر تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ پھر عمر بھر دل راہ راست پر نہیں آتا، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ نیز بعض اوقات ایک بار بد نگاہی کرنے والا عرصے تک تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جن کو عبادت و تلاوت میں دل نہ لگنے، نعت شریف و دعا میں سوز و رقت نہ ملنے، اور ہزار جتن کے باوجود تہجد میں آنکھ نہ کھلنے جیسی شکایات ہیں، ان کے لیے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان میں بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ رزق حرام سے ہر ایک کو بچنا لازم ہے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ منقول ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت سیدنا حامد لفاف رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نصیحت کا طالب ہوا، فرمایا دین کی حفاظت کے لیے غلاف بنا۔ عرض کیا دین کا غلاف کیا ہے؟ فرمایا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچنا، لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا۔ مزید فرمایا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی، تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ضرورت سے زیادہ بولنا یعنی فضول باتیں کرنا، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنا، اور ضرورت سے زیادہ کھاتے رہنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس غائب ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کبھی سیر ہو کر نہیں پیا، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا جام پینا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم علیہ رحمت اللہ الاعظم فرماتے ہیں، میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ مسلمانوں میں جاؤ تو ان چار باتوں کی نصیحت کرنا۔ پیٹھے پیٹھے سائیں بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سائیں بہنوں، بڑے غور سے سنیے، یہ چار نصیحتیں بہت اہم ترین ہیں۔ وہ نمبر ایک، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر تین، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ رضا الہی عز و جل سے مایوس ہو جائے گا۔ نمبر چار، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈٹ کر کھانے سے پیٹ بھاری ہو جاتا، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتا اور بدن سست ہو جاتا ہے، اور عبادات میں دن جمعی نصیب نہیں ہوتی. اس کا تجربہ رمضان المبارک کی تراویح میں بہت سو کو ہوتا ہوگا. نیز ابراہیم ادہم علیہ رحمت اللہ اعظم کا چوتھا ارشاد بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ جو غیبت اور فضول وہی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا، یعنی معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے. آج کل شاید لاکھوں مسلمانوں میں کوئی ہوگا جو غیبت اور فضول باتوں سے بچنے کا ذہن رکھتا ہو. اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم سب کو قفل مدینہ زبان کا نصیب کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ڈکار لی تھی وہ صحابی یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی اس روز سے لے کر آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور اس سے پہلے کے بارے میں مجھے اللہ عز و جل سے معافی کی امید ہے. حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ جن نے قوت القلوب تصوف پر بہت عظیم الشان کتاب لکھی ہے، حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے قوت القلوب سے. تو حضرت ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ حرام تو حرام شبے کے کھانے سے بھی اتنا بچتے تھے کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے جنگل میں گزارا اور کچھ بھی نہیں کھاتے تھے سوائے جو خود رو گھاس ہوتی ہے، گھاس اگ جاتی ہے، پتے ہوئے، جنگلی پھل ہوئے، اس طرح کی چیزیں یہ کھا لیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی جلد یعنی اسکین جو تھی وہ گرین ہو گئی تھی، جلد سبز ہو گئی تھی. آخر یہ سارے ہی اولیاء کرام بھوک کا درس دے رہے ہیں، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کا درس دیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی بھوک کا درس دیا، بلکہ حضرت ابو سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں دنیا کی کنجی پیٹ بھر کر کھانا اور آخرت کی کنجی بھوک ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، بہت سے لوگ پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں مگر قیامت کے دن وہ بھوکے ننگے ہوں گے. بڑی تشویش کی بات ہے، ہر وقت لذیذ اشیاء نگلتے رہنے والوں اور ذرا بھوک لگی نہ لگی کہ جھٹ پٹ ڈٹ کر کھا ڈالنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ، خدا کی قسم قیامت کی بھوک برداشت نہ ہو سکے گی. قیامت کی سحری کے لیے بہترین عمل دنیا میں بھوکا رہنا ہے. چنانچہ محبوب کریم و جواد راحت ہر قلب ناشاد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جو دنیا میں بھوک اپناتے ہیں وہ قیامت کے روز سیر ہوں گے یعنی پیٹ بھرے ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت مالک کوثر و جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، بروز قیامت حساب کی شدت اس بھوکے پر نہ ہوگی جو فاقہ اور بھوک پر صبر کرے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مارے شش میں ہونے والے سنت و مرے عظیم الشان اجتماع میں بذریعے ٹیلی فون عرب امارات سے ہونے والا بیان سماعت فرما رہے ہیں، اور پردے میں سننے والی سہی بہنوں غور تو فرمائیے، قیامت کا معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ دنیا میں صرف حصول لذت کی خاطر ڈٹ کر کھانے پینے والوں کے لیے کس قدر کڑی آزمائش ہے۔ ایک تو قیامت کی چلچلاتی دھوپ، اوپر سے زمین بھی تانبے کی، پھر پاؤں بھی ننگے، مزید بھوک اور پیاس کی شدت۔ الامان الخفیف، یا اللہ ہمیں تیری رضا کے لیے خوب بھوک و پیاس برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں قیامت کی ہولناکی سے امان دے دے۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، بروز قیامت اعلان ہوگا، اے اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں اٹھو۔ یہ سن کر ایسے حضرات اٹھ کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائیں گے جو دنیا میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ دوسرے لوگوں کا ابھی حساب کتاب جاری ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، واقعی زیادہ کھانا یہ بہت کچھ گنوانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیمار دل کی پانچ دوائیں ہیں، نمبر ایک نیکوں کی صحبت، نمبر دو تلاوت، نمبر تین کم کھانا، نمبر چار تہجد کی پابندی، نمبر پانچ رات کے آخری حصے میں گریہ و زاری یعنی رونا۔ حضرت سیدنا یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، اور جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، تشویش، سخت تشویش کی بات ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا گناہوں میں انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا کرنے اور بےہودہ کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آنکھوں میں بدنگاہی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق رہتے ہیں، زبان فحش گوئی پر یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے، پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چل پڑنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان پیٹ بھر کر نہ کھائے اور بھوک باقی رہنے دے تو تمام اعضاء بدن پرسکون رہیں گے، نہ تو کسی برائی کا لالچ کریں گے اور نہ برائی کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوں گے۔ حضرت استاذ ابو جعفر علیہ رحمت اللہ اکبر نے کیا خوب فرمایا کہ پیٹ اگر بھوکا ہو تو جسم کے باقی اعضاء سائر یعنی پرسکون ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے اعضاء بھوکے ہوتے ہیں یعنی مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، زیادہ کھانے کی دنیاوی آفت یہ ہے کہ جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے، کوند بھی نکل آتی ہے، اور آج ایک تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ یاد رہے، جو اس مرض میں مبتلا ہو اس پر ہنسنا، طنز کرنا یا کسی طرح دل آزاری کا باعث بننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خصوصاً تین چیزیں بدن کا وزن بڑھاتی ہیں، میدہ، چکناہٹ اور مٹھاس۔ ہماری تقریباً ہر غذا میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو جو ڈٹ کر کھانے والا ہوگا اس کے پیٹ میں ان تینوں چیزوں کے اجزاء بھی زیادہ مقدار میں جائیں گے، اور یوں بدن کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اور اس وجہ سے کئی بیماریاں دستک دیتی رہیں گی۔ اگر جوانی ہی سے ان چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں بہت سہولت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رضا الہی عز و جل کے لیے کھانا کم کھانے کی عادت ڈالنے سے زمنن موٹاپا، پیٹ نکلنے اور کئی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. اسپتال کے بستر پر جا کر ڈاکٹروں کی تاکید پر پرہیز کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی روشنی میں ہم ابھی سے پرہیز کرنا شروع کر دیں. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا. انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں. اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی یعنی ون تھرڈ پینے کے لیے، اور ایک تہائی یعنی ون تھرڈ سانس کے لیے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں بہت غور سے سنیے گا، زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے. بقول اطبا یعنی ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق 80% 80% امراض پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے 12 امراض یہ ہیں: نمبر 1 دماغی امراض، نمبر 2 آنکھوں کی بیماریاں، نمبر 3 زبان اور گلے کی بیماریاں، نمبر 4 سینے اور پھیپھڑے کی بیماریاں، نمبر 5 فالج اور لقوہ، نمبر 6 جسم کے نچلے حصے کا سن ہو جانا، نمبر 7 شوگر، نمبر 8 ہائی بلڈ پریشر، نمبر 9 دماغی شریان یعنی مغز کی نس پھٹ جانا، برین ہیمریج جس کو بولتے ہیں، نمبر 10 نفسیات امراض، نمبر 11 جگر اور پتے کے امراض، اور نمبر 12 ڈپریشن. یہ ڈاکٹر تو اب تحقیق کر رہے ہیں جبکہ الحمدللہ عز و جل طبیبوں کا طبیب اللہ عز و جل کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے ہی سے زیادہ کھانے کے نقصانات ارشاد فرما دیے ہیں. مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان رحیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، ایک کرسچن ڈاکٹر نے حضرت سیدنا علی ابن حسین ابن واقد علیہ رحمت اللہ واجد سے کہا کہ معاذ اللہ تمہارے دین میں علم طب بالکل نہیں، لہذا یہ دین ناقص ہے یعنی کمزور ہے. انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے سارے کا سارا طب آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے. یہ کہہ کر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. تو وہ کرسچن کہنے لگا تمہارے نبی نے بھی بلا طب کا ذکر کیا ہے. انہوں نے جواب دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو چند الفاظ ہی میں ساری طب جمع کر دی ہے. فرمان مبارک ہے، معدہ ساری بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سارے علاجوں کا سر، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو. یہ سن کر وہ کرسچن حیرت زدہ ہو کر بول اٹھا، تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جالینوس جو کہ مشہور طبیب گزرا ہے کے لیے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ بیان کر دیا. نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے، سچ یہی ہے 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے 16 حصے میں فرماتے ہیں، بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے. زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لیا کہ پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے، مثلا 10 آئیں گے اور طبیعت بدمزہ ہو جائے گی. یار کھانے والا غور کرے کہ جب وہ ڈٹ کر کھاتا ہے تو اس کی طبیعت بدمزہ ہوتی ہے یا وہ ایک دم پھرتیلا ہو جاتا ہے. اے اللہ، ہم نے آج تک جتنی بار بھی بھوک سے زیادہ کھایا ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. سب اسلام بھائی اور صاحب بہنیں توبہ کر لیں. یا اللہ آج تک ہم نے جتنی بار بھی بھوک سے زیادہ کھانا کھایا ہو اس سے توبہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. یہی مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بہار شریعت کے 16 حصے میں فرماتے ہیں کہ صرف لذت نفس کے لیے کھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی کہ کھانے سے ان کا مقصود تلذذ و تنعم یعنی صرف لطف و لذت اٹھانا ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں کثرت سوری یعنی زیادہ کھانا کفار کی صفت بتائی گئی ہے. اے کاش ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ نصیب ہو جاتا. اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانے اور حلال کھانا بھی کم مقدار میں کھانے اور وقت بے وقت لذیذ اشیاء کھانے سے بچنا پیٹ کا قفل مدینہ لگانا ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کہ اس ارشاد پر عمل کرنا پیٹ کا بہترین قفل مدینہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا سنت ہے. جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے وہ ہرگز ڈاکٹر کا محتاج نہ ہوگا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہ ضروری نہیں کہ زیادہ کھانے سے ہی آدمی موٹا ہوتا ہو. موٹاپا بذات خود ایک مرض ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات جو کم کھاتے ہیں وہ بھی بےچارے موٹے ہو جاتے ہیں, ہوا بھر جاتی ہے. جو لوگ زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں, پیدل چلنے کے بجائے ہر وقت اسکوٹر یا کار میں سفر کرتے ہیں, اکثر ان کا پیٹ بھی نکل آتا ہے. جو کھانے کے فوراً بعد سو جانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھی نکلتا ہے. اور جو چار زانو چوکڑی مار کر یا پالتی مار کر جس کو بولتے ہیں وہ چار زانو بیٹھ کر جو کھاتے ہیں ان کا بھی پیٹ نکل آتا ہے. ہاں جو خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے پیزے پراٹھے اور ہر طرح کی مرغن غذائیں جو آتمائیں ہڑپ کر جاتا ہے, ٹھنڈے مشروبات بھی پیٹ میں انڈیلتا رہتا ہے اور اب اس کا وزن بھی زیادہ اور پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, پھر تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بذات خود ہی اپنا وزن بڑھا رکھا ہے. لوگ شاید ٹھنڈی بوتلوں یعنی پیپسی کولا کوکو کولا سیون اپ وغیرہ جو بوتلیں ان کو بے ضرر سمجھتے ہوں گے, حالانکہ ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے, 7 چمچ شوگر. وزندار آدمی کو تو کولڈ ڈرنک کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے حق میں تو یہ میٹھا زہر ہے, کیونکہ مٹھاس سے وزن بڑھتا ہے. تو جو کولڈ ڈرنک زیادہ کھاتے ہیں نا, ہم نے دیکھا ہی کہ جو چڑھاتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں بے ضرر ہے, تو وہ آخر کار بیچارے شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو پھول کر کپا اور موٹے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر بیچارے شوگر میں زندگی اجڑ جاتی ہے. یہ تو دنیا بھی نقصان ہے. بہرحال جن کا وزن زیادہ ہے ان کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ کسی لیبورٹری میں جا کر خون کے چند ٹیسٹ جن کے مجموعے کو لپڈ پروفائل کہتے ہیں. لپڈ پروفائل آپ لیبورٹری میں جا کر کہیں گے لپڈ پروفائل مجھے کروانا ہے, تو وہ غالباً 7 ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کا بلڈ لے لیں گے, مگر مرد جو ہے وہ مرد کو بلڈ دے, نرس کو نہ دے, کہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑے گی تو پھر گناہ کی صورت بنے گی. مرد مرد کو ہاتھ دے, عورت کو دے. اس 7 ٹیسٹ میں لپڈ پروفائل میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی شامل ہے. کولیسٹرول کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ 14 گھنٹے خالی پیٹ ہو تو اس کا رزلٹ درست آتا ہے. ذہن صرف رضا الہی عز و جل کے لیے کسی دن نفلی روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے قبل یہ سارے ٹیسٹ کروا لیے جائیں. بہرحال پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنا وزن کم کریں. ہر صحت مند کو بھی ہر 6 ماہ میں یہ ٹیسٹ کروانے رہنا مفید ہے. وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں, آلو مٹر وغیرہ آدی اشیاء کے علاوہ سبزیاں بہترین نعمت ہیں, مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں, یا ایک فرد کے لیے صرف 1 چمچ تیل, اور بہتر ہے کہ زیت یعنی زیتون اولیو آئل ڈال کر پکائی گئی ہیں. مرچ مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں بھی حرج نہیں, بلکہ روزانہ 1 گرام ہلدی سبھی کے پیٹ میں جانی چاہیے, انشاءاللہ عزوجل کینسر کے مرض سے حفاظت ہوگی. ہر وقت کے کھانے میں اس طرح بنی ہوئی سبزی کے کھانے میں, ہر وقت کے کھانے میں زیتون کا تیل یا کارن آئل وہ بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کیجئے. چاول, گائے بکرے کا گوشت, گھی, مکھن, انڈے کی زردی, کیک, پیسٹریاں, مٹھائیاں, آئس کریم, ٹھنڈے مشروبات یعنی کولڈ ڈرنکس, کباب, سموسے اور دیگر تیل میں تلی ہوئی چیزیں, اور ہر وہ چیز جس میں میدا, چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو اس کا استعمال کم سے کم رکھیے. یہ جن کا وزن بڑھا ہوا ان کو مشورہ دے رہا ہوں, انشاءاللہ عز و جل وزن میں کمی آئے گی. ڈاکٹرز کے پاس کھانے کا چارٹ بھی ملتا ہے, ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور سب سے بہترین علاج اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں. 1/3 غذا, 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا. اگر کھانے میں یہ سنت اپنا لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بدن موٹا ہوگا, نہ کبھی گیس بادی, پیٹ میں گڑبڑ, گڑ گڑ, قبض وغیرہ کا آرزہ. مگر ہائے نفس کہ آئینِ نو سے ڈرنا, طرزِ کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. کم کھانے کی عادت بنانے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے. زیادہ کھانے کی عادت والا اگر جذبات میں آ کر ایک دم کھانا کم کر دے گا تو کمزور ہو جائے گا اور اس کا حوصلہ بھی پست ہونے لگے گا. لہذا تھوڑا تھوڑا کم کرے. مثلاً 1 دن میں 12 روٹیاں کھاتا ہے اور اپنے آپ کو 6 روٹیوں پر لانا چاہتا ہے تو ان 12 روٹیوں کو 60 حصوں میں تقسیم کر لے اور روزانہ 1 حصہ کم کرتا چلا جائے. یعنی پہلے دن 59 ٹکڑے کھائے, دوسرے دن 58 یعنی 58, اس طرح 1 مہینے میں 30 ٹکڑوں یعنی 6 روٹیوں تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل کمزوری وغیرہ بھی نہیں ہوگی. چاول وغیرہ کی بھی اسی طرح ترکیب کی جا سکتی ہے. مثلاً روزانہ 1 لقمہ کم کرتا رہے, یعنی دن بھر میں 1 لقمہ, یعنی کہ 1 وقت میں 1 لقمہ, چند چند دانے بھی کم کرے گا تو 1 لقمہ ہو جائے گا. تو روزانہ چند یعنی 1 لقمہ کم کرتا رہے اور اس طرح مطلوبہ مقدار پر پہنچے اور دل مضبوط رکھے. یہ نہ ہو کہ لذیذ غذا سامنے آ گئی تو پھسل گئے, یا دعوت میں پہنچے اور نفس نے کہا کہ آج زیادہ کھا لے کل پھر اپنے معمول پر آ جانا, تو اگر نفس کی باتوں میں آ گئے پھر استقامت مشکل ہے. چاہے کتنا ہی لذیذ ترین کھانا سامنے آ جائے, جو اپنے معمول کو ترک نہ کرے وہی کامیاب ہے. ہاں اگر جب کم کھانے کی عادت میں پکا ہو گیا, اب اگر کبھی دعوت وغیرہ میں معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ کھا لیا تو پھر انشاءاللہ عزوجل وہ زیادہ کھانا رکاوٹ نہیں بنے گا. اب جو کم کھانا کھائے اس کے لیے چند احتیاطیں بھی عرض کرتا چلوں. والد یا والدہ حکم دے کے پیٹ بھر کے کھا لو تو ان کی اطاعت کریں, ان کی بات مان لیں. اسی طرح تعلیم و تعلم یعنی علم دین پڑھنا پڑھانا, اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجئے. مہمان ساتھ کھا رہا ہو اور آپ سے کم کھانے کے باعث وہ بھی شرمندہ ہو کر ہاتھ روک لے تو اس کا ساتھ دیجئے. اگر میزبان اصرار کرے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو بھوک باقی ہونے کی صورت میں تھوڑا مزید کھا لیجئے. کہ مسلمان کا دل خوش کرنا ثواب ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہون عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے, جو شخص اپنے بھائی کی جائز خواہش پوری کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھے اللہ عزوجل اس کو خوش رکھتا ہے. جو زیادہ کھاتا ہے یعنی پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس پر بدگمانی مت کیجیے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں. اسی طرح دعوت میں میزبان اگر کہے کہ اور لیجیے، اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں اور مزید کھانا نہیں چاہتے تو بہت سنبھل کر جواب دیجیے. مثلاً کہیے اللہ عزوجل برکت دے، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ میں اپنے حساب سے کھا چکا ہوں وغیرہ. ہرگز ہرگز جھوٹے فقرے مت کہیے. کم کھانے کے باوجود بولے جانے والے جھوٹے جملوں کی مثالیں یہ ہیں، میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، میرا پیٹ فل ہو گیا، نہیں نہیں اب پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں، سچ کہتا ہوں بالکل بھوک باقی نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جھوٹی باتیں جبکہ پیٹ بھرا ہوا نہ ہو اور یہ کہے تو یاد رکھیے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. راہ تقویٰ پر بہت سنبھل کر چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب و افضل کام کرنے جائیں اور نفس اٹھا کر ریاکاری، جھوٹ، تکبر، مسلمان کی تحقیر اور بدگمانی وغیرہ وغیرہ حرام کاموں میں ڈال کر جہنم کا حقدار بنا دیں. کیونکہ نفس کا کام ہی برائیوں پر ابھارنا ہے. چنانچہ سورہ یوسف کی 53 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان النفس لأمارة بالسوء، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جو کی روٹی ہو یا گھی کا تربتر پراٹھا یا پیزا، پیٹ میں جانے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں. جو ہی نوالا حلق سے نیچے اترا اس کا ذائقہ ختم، اس کا ٹیسٹ فنش. جو ہاتھ میں آیا وہ پیٹ میں ڈالتے چلے جانے اور ڈٹ کر کھانے میں صرف چند لمحوں کے لیے منہ کے ٹیسٹ کی بات ہے، مگر اس کے دینی اور دنیاوی نقصان دیر پا ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آشکار ہو جائے گا کہ 2 منٹ کی لذت کی خاطر آخرت کے طویل حساب سر لینا، نیز برسوں تک چلنے والی بلکہ قبر تک پیچھا کرنے والی بیماریوں کو گلے لگا لینا ہرگز دانش مندی نہیں. لہذا کم کھانے ہی میں عافیت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گھڑی بھر کی خواہش کی پیروی طویل غم کا باعث ہے. اگر آپ کم کھانے کی عادت بنانا اور اس پر استقامت پانا چاہتے ہیں تو میرے ان مدنی مشوروں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. نمبر 1، اپنا ذہن اس طرح بنائیے جیسا کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی منہاج العابدین میں ارشاد فرماتے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں اور سکارات موت کی شدت کا باعث بھی پیٹ بھر کر کھانا ہے. روایات میں آتا ہے، بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزع کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی. مزید فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے آخرت کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، لہذا جس قدر تم دنیا کی لذتیں حاصل کر لو گے اتنا حصہ آخرت میں کم ہو جائے گا. ہاں، چند منٹ کے منہ کے ٹیسٹ کی خاطر اس قدر ہولناک اور خوفناک معاملات کی پرواہ نہ کرنا خدا کی قسم عقل مندی نہیں. کم کم اور کم کھانے ہی میں عافیت ہے. آہ، جہنم کا دردناک عذاب اور دردناک غذا کیسے برداشت ہوگی جب پیٹ بھر کر یعنی کہ ڈٹ کر کھانے یا مختلف ٹیسٹی چیزیں کھانے کو جی چاہے یا کولڈ ڈرنکس پینے کا دل للچائے تو جہنم کی دردناک غذا اور وہاں کے کھولتے ہوئے مشروب کو یاد کرے جنہیں کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے. چنانچہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 43-46 میں ارشاد ہوتا ہے، طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک تھوہر کا پیڑ گناہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے، جیسا کھولتا پانی جوش مارے، جہنمیوں کی تباہ کن مشروب کے بارے میں پارہ 26 سورہ محمد کی 15 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا تَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ روایت میں ہے جب کسی کو جہنم میں لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا انتظار کرو ہم تمہیں ایک تحفہ دیتے ہیں، پھر زہریلے سانپوں کے زہر سے بھرا ہوا ایک پیالہ اس کو دیا جائے گا، جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت اور ہڈیاں کٹ کر گر پڑیں گے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دنیا میں جو بھی لذت دار چیز ہوگی وہ جتنی عمدہ چیز ہوگی اس کا حساب بھی اتنا ہی کڑا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین فرماتے ہیں بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں یہ 3 سوالات ہوں گے، نمبر 1 تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی، کس نیت سے خرچ کیا؟ سورہ تکاثر میں ارشاد ہوتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اپنے کھانے کا ایک معیار بنا لیجئے کہ اتنا کھانے کے بعد اب مزید نہیں کھاؤں گا، چنانچہ جب بھی کھانے بیٹھے تو ممکنہ صورت میں طے شدہ مقدار میں کھانا پہلے ہی سے اپنی رکابی میں الگ کر لیں، پھر چاہے نا خواہش ہو مزید کھانا نہ لیں، ورنہ نفس مطالبہ تو بڑھاتا چلا جائے گا، اور دعوتوں میں بھی اس کو ملحوظ رکھیں۔ اگر تھال میں سب مل کر کھا رہے ہیں اور اپنائیت کا ماحول ہو، مثلا جامع المدینہ کا ماحول ہے، تو جو طالب علم وہاں پیٹ کا قفل مدینہ لگانا چاہے وہ مدنی اعمال کے مطابق مٹی کے برتن میں اپنی ضرورت کا کھانا تھال میں سے نکال سکتا ہے۔ اگر گھر میں کئی قسم کے کھانے ہیں، مثلا روٹی چاول سالن سموسے مٹھائی وغیرہ، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حسب ضرورت سب میں سے تھوڑا تھوڑا ایک ہی مرتبہ نکال لیں اور ایک ہی پلیٹ میں سب کو خلط ملط کر کے معجون مرکب بنا لیں، تو اس طرح بھلے تھوڑی لذت کم ہو جائے گی تاکہ کچھ نہ کچھ نفس دبے۔ ہاں اگر دعوت میں جائیں تو پھر میزبان کو برا لگتا ہو تو ایسا نہ کریں، اگر اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سیریس ہیں تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں کی برکت سے بھوک کی نعمت کا حصول بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔